ردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب یعنی پیارے ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا ہے، اس کی تفسیر سے قبل ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دوم صفحہ 881 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان گچھ کھا کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ العادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت ہوئی، اس کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر۔ یعنی اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ حضرت مولا کائنات علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی صحیح کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سوال، بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ جواب، جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے، یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو، ورنہ حکم قرآنی واضح ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہ ہم کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں، خود بھی داڑھی منڈوانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں، اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحے فکریہ ہے۔ یقین مانیے، جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ صحیح نہ جا سکے گی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ کالی ہو گئی، بس اب وہ نہایتی سیاہ ہے۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خود بھی نیکی کی دعوت پر چلنے کی، اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور خود بھی ہم نیکی کے کاموں کو اپنائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک قدم میرے اللہ، ہاں بنوں گا یا رب نیک قدم میرے اللہ، ہاں بنوں گا یا رب کب گناہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے یا نظر آتی جو کر میں سہوں گا یا رب، سختی یا نظر آتی جو کر میں سہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے گئے محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں تنہا رہوں گا یا رب، ڈنک بچے ڈنک بچے ڈنک بچے کبھی مجھ سے کہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چیتن پہ سے سہوں گا جا رب قبر میں بے چیتن پہ سے سہوں گا جا رب ہائے حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب قبر محبوب قبر محبوب جے واسطے بسا دے یا رب جے کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یہ قدم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب گر تو نارا تو نارا گوا میرے پلا ہائے میں جم میں جلوں گا پیر شریف کا روز